بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، تنديرنا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Baada ya kutaja kuhusiana na hukumu ya funga ya mtu aliyefariki na namna ambavyo anatakiwa alipiwe na jamaa zake, anaendelea kusema akinukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wasuila, na aliulizwa Mtume, an saumi yaumi Arafa, kuhusiana na funga ya mwezi wa Arafa. Wasuila, na aliulizwa an saumi, kuhusiana na funga yaumi Arafa, ya siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa kule Makka. Kwenye Arafa kwa wapi? Makka Madina. Wanasimama katika viwanja vya Arafa. Pale kuna ibada wanazifanya kama vile kufanya iftari na mingineyo kama hayo. Sasa siku hii inakuwa ni siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhajji, inakuwa ni siku ya Arafa. Ndani ya siku hii ni sunna kwa asiyekuwa haji kufunga saumu, inaitwa saumu ya Arafa, na kwa aliyekuwa haji haruhusiwi kufunga. Kwa hiyo kwa mtu ambaye yuko nje ya hija atafunga siku hii, ni katika mambo ya sunna na yenye faida kubwa sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusiana na funga ya Arafa, kwamba hii funga ya Arafa hii ina faida gani? Masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siku moja tu Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala, akasema, yukaffiru sanata al-madhiya. Funga ya Arafa faida yake inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Yukaffiru sanata al-madhiya, inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Walbaqiya, na mwaka uliobakia, kwa maana mwaka uliopo. Kwa hiyo hii ikawa ni faida ya kufunga siku moja katika mwezi wa Dhulhajji, siku ya Arafa. Kwa hii saumu ikifika, mtaambiwa zaidi katika hutuba faida zake na nini, lakini katika darasa na kwa mujibu wa kitabu tumenukuu hadithi ambayo ni mashuhuri kuhusiana na saumu hii ambayo Al-Hafidh Ibn Hajar ameitaja katika kitabu chake Bulughu al-Marami. Akasema Mtume, yukaffiru sanata al-madhiya, inafuta mwaka uliopita. Walbaqiya, na mwaka uliobaki, kwa maana mwaka uliopo. Hiyo ndio faida ya funga ya Arafa, inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliopo. Wasuila an yaumi Ashura, na aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an saumi, kuhusiana na funga Ashura ya Ashura. Wasuila, na aliulizwa an saumi Ashura, kunako funga ya Ashura. Funga ya Ashura, Ashura, funga hii asili yake ilikuwa ni kuangamizwa kwa Firauni na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum. Nakumbukeni tulipokuokoeni na Firaun. Kwa hiyo waliokolewa vipi? Usiku wa manane Allah tabaraka wa taala alimpa wahi Musa, wa auhaina ila Musa, na tukampa wahi Musa, an asri bi ibadi, ondoka na watu wangu, innakum muttaba'un, hakika yenu nyinyi mnafuatwa. Firauni na ufuateni wa uweni. Kwa hiyo baada ya kupewa wahi Nabii Musa, ikabidi yaondoke na Bani Israeli, watu zaidi ya 7,000. Anafuatana nao, wanamtoroka Firauni. Lakini ulipofika wakati wa alfajiri, Firauni alipomtafuta Musa na Bani Israeli haoni kitu. Walinzi walikuwa wamelala na nini? Ikabidi Firauni aamrishe wafuatwe. Popote watakapokutwa wakauawe huko huko. Nabii Musa na watu wake wanatembea kwa mguu, wanakimbia. Firauni anakuja na farasi na vipando na nini? Kwa Nabii Musa akawa amekimbia mpaka akafika katika bahari. Ametokezea katika bahari. Bahari ni pana, imefunga, hawezi kupita baharini. Na njia iliyobakia ni kurudi kule walipotoka. Watafute njia nyingine ili wajiokoe na Firauni. Wanapotaka kugeuka kurudi nyuma, wanawaona Firauni na jeshi lake wale wanakuja. Kwa hiyo nyuma Firauni anakuja, mbele bahari imezuia. Qalu, wakasema, ya Musa inna la mudrakun. Wakamwambia watu wa Firauni Bani Israeli, ewe Musa, sisi tumekufuata wewe na hapa sisi tunakamatwa. Kwa hiyo unatusaidia nini wewe? Qal, kalla. Nabii Musa akasema, sivyo hivyo. Inna ma'iya rabbi sayahdi, hakika mimi niko na Mola wangu hapa ataniongoza. Basi Allah tabaraka wa taala akampa wahi Nabi Musa, anidhrib bi'asaka al-bahr, piga fimbo yako bahari. Basi Nabi Musa akaipiga ile fimbo bahari, ikachanika njia. Njia kubwa amechanika, ile maji yale yakawa yanajichota hivi, yanapiga hivi, kwa maana yakawa hata mahubi akifika yanapiga hivi, yanarudi tena pale katikati kwa mzuri hapa hapa fungi. Njia imeachwa hivi, kama kuna message pale natujua nataja ardhi ambayo imegusajiwa siku moja tu, hajagusa tena jua baada ya kunaje message, wanakusudia hii hapa hii wala wanataka message hiyo. Kwa maana ilipojichana bahari ndio jua likaonja kugusa pale. Huku na huku Musa na watu wake anaenda tuvuke, Bani Israeli wanaogopa. Musa akaanza yeye na Haruni akafuata. Bani Israeli nao wakafuata. Firauni na watu wake wakaja mpaka pale. Musa na watu wake wapo katikati wanavuka. Wapo majira katikati. Firauni anagoma kuingia na sita. Hapa sio pazuri hapa. Waziri wake Hamana anamwambia, wewe si ndio Mola, si ndio Mungu? Wewe pita tu. Sasa ukikataa leo raia wako wakuonaje wanakuabudu? Na Firauni alijiita Mungu, wakala fahashara fanada wakala ana rabbukumul a'la. Alitangaza kwamba ndiye Mola mkubwa kuliko miungu yote. Alipoambiwa hivyo, Firauni akasema, ngoja nipite. Akajitosa. Kwa hiyo Firauni nyuma anakuja, ameingia kwenye bahari na yeye. Na Musa na Bani Israeli nao wapo ndani ya bahari. Lakini Musa na Bani Israeli wako katikati wanaendelea mshoni. Firauni ndio yuko mwanzoni, sasa anakuja katikati. Wanasema halul ilmi kwamba mtu wa mwisho wa Nabii Musa kutoa nyayo wake kwenye bahari, ndio mtu wa mwisho wa Firauni kuingiza nyayo wake kwenye bahari. kwa maana wakazama wote na huko wakatoka wote. Allah akawaacha wakafika mpaka katikati. Allah akaanza kuifunga bahari, kule anakoenda kule bahari inafungwa, yani maji yanakutana tena hivi. Wakaona hapa hakuna njia, lazima warudi. Wanageuka kule na kutaka kurudi tena kule, bahari inajifunga kule, kwa maana maji huku inafunga huku inafunga kwa katikati. Mwendo wa kikombe unafundishwa. Kwa bahari ikajifunga ikajifunga ikajifunga ikajifunga. Firauni akaona usalama ni kupanda kwenye jiwe, kwa sababu bahari kule kuna mawe mawe kule, ni kuna akapanda kwenye ile jiwe, lakini jiwe lilikuwa liko ndani ya bahari, maji ya kijaba ya jiwe lilikuwa liko ndani ya bahari. Kwa akaanza kuzamishwa Bani Israeli mmoja baada ya mwingine. Firauni akaona anapigwa juu ya bahari na mshoo chini, anapigwa juu na mshoo chini, kama vile mtu anapokufa kwenye maji, tapatapa anatapatapa huku na huku huku na huku. Lakini mwisho wa siku Firauni akaona hapa nakufa. Alipogundua kwamba anakufa, Firauni akajua hapa, ngoja nisilimu nitamke shahada. Qala, akasema amantu bi rabbil ladhi amanat bihi banu Israil wa ana awwalul muslimin. Firauni akamka shahada, anasema nimeamini, nimemwamini Mola yule wanayemwamini bani Israil, na mimi Firauni ndiyo wa kwanza katika Waislamu. Basi malaika akamwambia al-ana faqad asaita min qabl, hivi sasa hivi kweli, ndo sasa hivi kweli, hali ya kuwa umeshafanya uovu kwa mwanzo kufanya maasi, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, hivi leo tutakuhifadhi mwili wako ili wanaokuja nyuma yako iwe ni alama, litakuna liman khalfaka aya, ili iwe wanaokuja nyuma yako kuwa ni alama. Kwa Firauni baada ya pale akawa ameangamizwa, na baada ya kuangamizwa akahifadhiwa kwa muda aliyohifadhiwa, kisha Allah tabaraka wa taala akamwangusha. Kuna picha ya mtu mmoja yuko Masri, wanakwenda kule, wanakwenda kumwangalia msondo Firauni, hata kwenye CD kwenye masimu mnarushurushua picha Firauni, mtu wa Firauni huo, mtu ndio kama ni Firauni kweli. Hakuna Firauni katika ulimwengu sasa hivi, hilo mlifahamu kwamba hakuna Firauni katika ulimwengu wa sasa hivi. Kwa hiyo tena hakuna Firauni. Kwa hiyo Firauni alishahifadhiwa na watu walimuona kwa kipindi chake. Baada ya hapo Allah akauondosha mwili wake. Sasa hivi watu wakatafuta siki kidude gani huko, wanakipulizia dawa, kimehifadhiwa sehemu, basi mwili wao ukunja kunja, wamefunga funga nguo, anasema huyu ndiye Firauni mwenyewe. Hadha kadhibun lahu qurub, huu ni uongo wenye pembe. Kwa hiyo hakuna Firauni katika imani sasa hivi. Jambo lile mambo yakishapita haya. Hata siku hii aliyoangamiza Firauni ndio siku inaitwa Yaumu Ashura, siku ya Ashura. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga siku hii. Akawauliza, nyinyi hii siku ya nini? Akasema hadha al-yawm ahlaka Allahu aduwana Firaun. Siku hii ya leo ndio Allah alimwangamiza adui wetu Firaun. Faqali, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Sisi tuna haki zaidi ya kumwenzi Nabii Musa kuliko nyinyi. Kwa siku ile Nabii Musa alifunga, kwa sisi tuna haki zaidi kwa Nabii Musa kuliko nyinyi. Kwa Mtume sasa akafunga na akawaamrisha Waislamu wafunge siku hii, siku ya Ashura. Sasa walimuuliza maswahaba wasuila an yaumi Ashura, na wakamuuliza kuhusiana na funga ya Ashura. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yukaffiru sanata al-madhiya, inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia. Umeelewa eh? Tayeb, inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia. Tayeb, anasema wasuila an yaumi, wasuila an sawmi yaumi al-ithnain, na aliulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu. Ithnain kwa Kiswahili maana yake mbili. Fa ithnan, mbili. Kwa Kiarabu ithnain na kusudiwa tatu. Kuna watu wajifanya namba hiyo, ukisoma namba hiyo Freemason. Yaani nani saa nane kusema saa mbili Rimasot. Ndio. Nilimsikia mmoja anasema mpaka nchi za Kiarabu zile zimeathirika na Rimasot. Yaani nafikia hatua nchi za Kiarabu tatu wanaita mbili wanasoma kama tatu. Ithneni. Yaumul ithneni. Yaani zile wiki wameweka katika mtindo wa Rimasot. Wakawa kwa kuzunga namna Rimasot ilivyotawala dunia. Yaani mpaka zile wiki kwenye nchi za Kiarabu ndio kwa Rimasot pia. Kwa mbili wanaita ithneni tatu. Tatu ndio thulatha wanaita ndio Jumanne. Yaani tatu thulatha ni tatu ndio Jumanne. Arbi'a ni nne kwa Kiarabu, kwa Kiswahili wao kwa Waarabu kule ni Jumatano. Kwa wanaita kile kama kule ni Freemason. Sasa kama ni Freemason, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa na maswahaba kuhusiana na siku ya Jumatatu kwa tumelunga hiyo hiyo. Wasoimu an yau an sawmi yaumil ithnaini. Ithnaini mbili, lakini wakikusudia siku ya Jumatatu. Kwa hiyo hata hao wanahubiri ubiri si Freemason si nani? Hao pia ni watu wa bid'a. Kumi nao wamepinda. Umepinda kwi kaja kukaa tu mwanasiasa Freemason ya kuhusu anakuhusu kama tu Freemason ya kuhusu ni mbuyo ya naizima mziku Freemason ndo nini kuna wengine wakina Dr. Sura wajiru sura haya maji yana madhara kwa hiyo ni haramu kusinza yani bainisha sawika wakusudia nini kuzungumza hivi kitu havina maana katika nini kuzungumza nusu saa zungumza madhara haya maji yana faida gani maji ya afya ni uhai. Hao wengine wanasema madhara ya soda. Yafaa kuwatahadharisha watu mambo kama hayo. Lakini sasa usizungumze kama vile ndio dini sasa. Yaani ndio dini yako wewe ndio kuzungumza dawa, maji, soda. Dawa, maji, soda. Ndio dini yani mbaki hapo tu basi. Haula ya jihadu nas. Kwa jinga. Haya. Kwa hiyo alipoulizwa kusana siku ya Jumatatu fakali. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Dhaaka yaumun." Hiyo ndiyo siku ambayo ulitu fihi nimezaliwa ndani yake. Siku ya Jumatatu Hiyo ndiyo siku ambayo ulitu fihi nimezaliwa ndani yake. Wabu istu fihi na nimetumilizwa ndani yake, ndio utume ndani yake. Au unzila alayya fihi, au nimetelemshiwa Qur'ani, nimetelemshiwa ndani yake. Unzira alaiya kwa manu mtelemshiwa. Kutelemshiwa nini? Wahi. Sikuyo kwanza kumtelemshiwa wahi. Ni baada na chona na ripoti kwamba ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Kwa ndio siku ambayo amezaliwa ndani yake, ametumwa ndani yake, au ameletewa wahi ndani yake. Hadithi na rawahu al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Kwa bao fikia kwenye kuwa natosha. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.